telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 11 marca, jest 9. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Czy to będzie arabska wiosna po zimie wojny? W Arabii Saudyjskiej rozpoczynają się rozmowy o pokoju w Ukrainie. Na wszelkie uwagi amerykańskiej administracji polscy politycy powinni reagować z godnością i spokojem, mówi w Trójce senator Krzysztof Kwiatkowski. W serwisie też o nagrodach Polskiej Akademii Filmowej. To cały klucz orłów dla dziewczyny z igłą Magnusa von Horna. Gdzie Rzyma, gdzie Krym? W Arabii Saudyjskiej rozpoczynają się rozmowy o pokoju w Ukrainie. Spotykają się delegacje z Kijowa i Waszyngtonu. Według wielu opinii może to być przełomowe spotkanie. Jednak część ukraińskich komentatorów jest ostrożna co do możliwości szybkich rozwiązań. Przed niespełna miesiącem w Arabii Saudyjskiej na temat Ukrainy Amerykanie rozmawiali z Rosjanami. Wówczas wywołało to szereg kontrowersji z powodu niezaproszenia Ukrainy do rozmów. Od tego czasu pozycja przetargowa Ukraińców znacznie się pogorszyła. Doszło do spięcia na linii Trump-Zełenski, a USA pozbawiły Ukrainę pomocy wojskowej. Zdaniem wielu komentatorów podczas dzisiejszej rozmowy z delegacją ukraińską Amerykanie będą forsować rosyjskie żądania wobec Ukrainy. Tylko trzeba polityczny ta terytorialny postęp. USA będą potrzebować ustępstw terytorialnych i politycznych, wskazuje ukraiński politolog Mykoła Dawydiuk. Zdaniem komentatorów Kijów nie jest w stanie zrzec się swoich terytoriów. Ukraińska delegacja ma zaproponować zawieszenie broni na morzu i w powietrzu. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Paryżu tymczasem odbędzie się spotkanie szefów sztabów generalnych państw, które chcą zagwarantować pokój w Ukrainie. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że weźmie w nim udział szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Polska ma jasny przekaz. Polska ma swoją misję na wschodniej flance NATO. Ma swoją misję obrony granicy, na granicy polsko-białoruskiej, ciągle 6 tysięcy żołnierzy delegowanych do pełnienia tam służby i ochrony granicy. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział spotkanie w orędziu do narodu, które wygłosił w ubiegłym tygodniu. Mówił w nim o wyzwaniach dla europejskiego bezpieczeństwa związanych ze zwrotem amerykańskiej polityki wobec Ukrainy i Starego Kontynentu. Z godnością i spokojem polscy politycy powinni reagować na wszelkie uwagi administracji amerykańskiej, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Skomentował słowa mianowanego na ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a, który wezwał polski rząd do wycofania się z planowanego podatku wobec cyfrowych gigantów. Na razie trwają dopiero prace nad wprowadzeniem takiego podatku, dlatego uwaga przyszłego ambasadora może dziwić, mówi senator Kwiatkowski. Pan ambasador wkrótce przyjedzie do Polski, to się dowie, że nie można cofnąć czegoś, czego jeszcze nie wprowadzono. Siłą, spokojem, godnością i konsekwencją każdego partnera będziemy przekonywać do tego, jakie regulacje obowiązują. Mianowany na ambasadora w Polsce Tom Rose zagroził konsekwencjami, jeśli Polska wprowadzi podatek dla tzw. big techów. Napisał w mediach społecznościowych, że takie rozwiązanie zaszkodziłoby relacjom polsko-amerykańskim. Dziewczyna z igłą w reżyserii Magnusa von Horna zdobyła 11 orłów nagród Polskiej Akademii Filmowej. To film o niezwykłym przesłaniu, mówił podczas gali wręczenia wyróżnień autor obrazu. Zaledwie 2 dni temu Dzień Kobiet i nasz film Dziewczyna z igłą jest o kobietach. Życzę wszystkim Polkom, żebyście bardzo normalnie po prostu odzyskały wasze prawa do wyboru. Bardzo logiczna sprawa, nienaturalnie, że tak nie jest. Dziękuję wam. Film Biała Odwaga zdobył 2 orły. Dramat wojenny w reżyserii Marcina Koszałki był nominowany w 15 kategoriach, ale nagrody otrzymali 2 aktorzy. W kategorii najlepszej pierwszoplanowej roli męskiej Filip Pławiak. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo się cieszę. Szczególnie, że jest to nagroda od Akademii, więc no jest to takie wyróżnienie, które pokazuje, że ta branża też docenia to, co się robi i bardzo mnie to cieszy. Dużo pracowaliśmy nad tym, żeby wszystko, co się będzie działo w tym filmie, było wiarygodne. No, emocji w tym moim bohaterze było bardzo dużo i dylematów też było bardzo dużo i tragicznych decyzji, przed którymi był postawiony. Przeżywałem to razem z nim. Za drugoplanową rolę męską w Białej Odwadze orła dobrał Julian Świerzewski. A więcej o nagrodach Polskiej Akademii Filmowej w audycji Ryszarda Jaźwińskiego. Fajny film o 10:45. Klimat. Augustów, Poznań, Kalisz, Inowrocław, Łódź oraz punktowo Warszawa i Wrocław. Tu powietrze jest najbardziej zanieczyszczone. Najlepsza jakość powietrza jest na południu i południowym wschodzie Polski. 18% energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. Jego oszczędzanie zalecane będzie między 18 a 21. W zlewni Pisy na Warmii i Mazurach oraz w zlewni Noteci na Kujawach trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej to czas na ostatni o poranku serwis sportowy. Norbert Michalak. Hubert Hurkacz już w trzeciej rundzie pożegnał się z tenisowym turniejem Indian Wells. Polak przegrał z Australijczykiem Alexem de Minorem 4-6-0-6 i szczególnie może martwić wynik drugiego seta. Nie poradził sobie również Jan Zieliński i Sander Gille. Polak i Belk odpadli w pierwszej rundzie debla. Przegrali z Jukim Bambrim z Indii i Szwedem Andre Garansenem 6-3-6-7-8-10. Kibice w Polsce szczególnie czekają na mecz Igi Świątek w 1/8 finału tego turnieju. Polka zagra z Czeszką Karoliną Muchową. Godzina meczu wymarzona, bo o 19 czasu polskiego, ale będzie trzeba wybrać, bo 15 minut wcześniej rozpoczyna się rewanżowe spotkanie Barcelony z Benfiką o 1/4 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski czy Iga Świątek, o to jest pytanie. W piłkarskiej ekstraklasie również może nie brakować pytań, szczególnie kibiców Legii po wczorajszym meczu z Motorem Lublin. Spotkanie 24 kolejki zakończyło się remisem 3-3. Zwycięstwo wojskowym wymknęło się w ostatniej minucie spotkania, mówi trener Gonzalo Feo. Nie możesz iść po raz kolejny na wyjazd, strzelić bramkę, 3, tracisz 3. To był nasz 40 mecz w tym sezonie. Mamy podejrzeć 86 albo 87 bramek strzelone w tym sezonie. To jest średnia, powiedzmy, 2 bramki na mecz, ale bardzo rzadko utrzymujemy czyste konto. No, bo nasz bronienie nie jest na odpowiednim poziomie, tak jak i nasz poziom zarządzania meczem. W tabeli Legia na 4. miejscu, a Motor na 8. W siatkarskiej plus lidze Skra Bełchatów w roli faworyta pewnie pokonała 3-0 GKS Katowice. Był to mecz 28 kolejki plus ligi. Dzięki wygranej Skra umocniła się na 7 miejscu w tabeli. Wczesnopopołudniowe temperatury podzielą dziś Polskę na dwie części. Na północ od linii Poznań-Włocławek-Łomża powinno być do 10 stopni, a na południe od tej linii stopni kilkanaście do nawet 18 na Podkarpaciu. Może dziś popadać lokalnie, szczególnie w południowo-wschodniej Polsce i na północy, a w Tatrach możliwy także deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cześć, prowadzisz audycję? Słuchałam dzisiaj poranka, rozumiem, że to jest tekst na podróż. No, tak? Chciałem spróbować. działa. Justyna Grabarz w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Ja wiem, że napisy końcowe porannej audycji już były, ale czuję się w obowiązku przedłużyć temat naszego spotkania jeszcze na 2 głosy od państwa teraz. 2 dwójki i 7 trójek. Swoją żonę poznałem 1 listopada na cmentarzu. I to było ponad 40 lat temu i wtedy powiedziałem mi, że to będzie chyba miłość do grobowej deski. No i jesteśmy do dzisiaj razem. Martwiący ten nerwowy śmiech. Jesteśmy z panem, jakby co. O tekstach na podryw dziś też było sporo. Uwaga. Wojtek łapał Karinę na Boże, ale masz namiętne nozdrza. No i tak się zaczęło i jeszcze się nie skończyło. Piękne. To musi trafić chyba na podatny grunt, bo słuchaj, po twojej minie sądzę, że chyba by nie zadziałało. To właśnie podobało mi się tak bardzo. Ja też ci powiem, że mój kuzyn poznał swoją żonę w windzie, w której się zatrzasnęli wspólnie. To jest historia dopiero. Ciekawe. No. Czyli na cmentarzu można, w windzie również można. Dzień dobry, pani jedzie do góry? A gdzie mam jechać? W bok? Zadziałałoby. Dobrego dnia. Me. Debiutancki album grupy Foo Fighters i Big Me z tego albumu właśnie, to za nami. Dzień dobry, już no, prawie wiosennie. Witamy się w składzie Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Justyna Grabarz. Z nadzieją, że umilimy Państwu dzień naszą obecnością tutaj na trójkowej antenie. Mam nadzieję, że się obejdzie bez tekstów na podryw, chyba. Dzisiaj natomiast kilka słów o zbliżającej się bielskiej zadymce jazzowej. Poza tym podsumujemy tegoroczne rozdanie orłów. Będziemy czytać prozę, właściwie czytać będzie Arkadiusz Jakubik. No i oczywiście temu wszystkiemu towarzyszyć będzie muzyka. Między innymi nasza piosenka dnia, jakaś taka dziwnie znajoma. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.

really happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Proszę się przyznać, kto podśpiewywał, kto nucił, a kto gwizdał. Don't worry, be happy. Taki przekaz na cały dzień. Przekaz od dzisiejszego jubilata, bo chyba 75. urodziny możemy uznać za rocznicę. No. Okrągłą. Bobby McFerrin, twórca tego kultowego klasyka. Klasyka, który w 1988 roku podbijał listy przebojów, a McFerrin dostał za niego nagrodę Grammy. No to Bobowi McFerrinowi śpiewamy oczywiście 100 lat z okazji tych pięknych 75. urodzin i przenosimy się w międzyczasie do Seattle wraz z grupą Buzz Growki.

No ale do sprawy już zdążył się odnieść nominowany na ambasadora USA w Polsce Tom Rose. Może zacytuję całego jego wpis na Xie. To niezbyt mądry autodestrukcyjny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie odwetem. Odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji. Mocna reakcja. No i w takim razie... Pytanie. Cyfrowy podatek już nie pierwszy raz pojawia się gdzieś tam w przestrzeni publicznej, ale tym razem od razu spotyka się z reakcją administracji USA. Taki podatek chciał wprowadzić jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego w 2019 roku, wzorując się zresztą na kilku krajach europejskich, które już go wprowadziły. Włochy, Francja, czy też Austria. I chodzi o ujęcie dochodów i opodatkowanie ich tak, z takiej działalności, która właściwie, można powiedzieć, rozpływa się po całym globie, bo jak ktoś prowadzi działalność w internecie na wielkiej platformie, to trudno mu często przypisać miejsce prowadzenia działalności, która się tak trochę wymyka dotychczasowym pojęciom. Wiemy, że tutaj jest jego przychód, natomiast no, gdzie on jest zarejestrowany? Tak, to formalnie rzecz biorąc, jakąś spółkę gdzieś tam ma zarejestrowaną taki gigant. I miała być nawet europejska dyrektywa o tym podatku, ale właśnie pod naciskiem koncernu amerykańskich się, tych właśnie internetowych się z tego Unia Europejska wycofała. No taki podatek rzeczywiście, tak jak mówię, no służy złapaniu pewnych dochodów, które się fiskusowi, nie tylko naszemu, ale i w ogóle administracjom skarbowym wymykają. Pewną rolę, ja myślę tutaj podobną, może pełnić globalny podatek wyrównawczy, który już został nałożony, wszedł w życie w wielu, wielu krajach, ale Stany Zjednoczone właśnie się z niego wycofały, więc system będzie niekompletny, znowu coś nam może uciec. No, to niezadowolenie tego nominata na ambasadora może być uzasadnione też jakby bieżącymi tam politycznymi przepychankami, już bardzo dalekimi w ogóle od podatków, więc jeszcze zobaczmy, jak to będzie. W każdym razie, no mówię, pomysł wcale nie jest nowy i tutaj obecna rządząca ekipa nawet nawiązuje do tego, co chciała zrobić ekipa poprzednia, ale się wycofała. Urząd Antymonopolowy sprawdza mechanizm oceny zdolności kredytowej. Okazuje się, że już tylko zapytanie o możliwość udzielenia kredytu w danym banku pogarsza ocenę klienta w bazie Biura Informacji Kredytowej. No i podobnie każde kolejne. Ja przyznaję, jestem zszokowany. Jeżeli po prostu chcę wziąć hipotekę, normalne, że się rozglądam, że w różnych miejscach pytam, tak podobnie jak, nie wiem, z ubezpieczeniem i aż nie dowiarę, że istnieje taki mechanizm, że za takie zapytanie od razu jestem karany tym, że w tym scoringu tak zwanym, w tej mojej ocenie klienta już mam gorsze noty. No, trochę to przypomina sytuację, że przychodzę na bazar i w 5 stoiskach pytam o cenę pomidorów. I się robię podejrzany nagle dla właściciela bazaru, który na mnie nasyła różnych smutnych panów, którzy mnie z tego bazaru siłą wypychają. Albo nagle specjalnie dla mnie ceny tych wszystkich pomidorów rosną o połowę. No też by było to dziwne, prawda? No i dobrze, że taką rzecz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wytropił. Na razie prowadzi postępowanie. To jeszcze nie jest ukrócenie takich praktyk. Postępowanie też nie przeciwko jakiemuś podmiotowi, tylko w sprawie, więc też na razie to nie także to jest przeciwko na przykład bankowi A. Tak, no tutaj kary dla takich, którzy stosują takie antyrynkowe praktyki mogą być surowe, bo to jest do 10% przychodów. No chyba, że tam dobrowolnie zadeklarują w ramach tam programu łagodzenia kar, że się z tego wycofają. Dobrze, że coś takiego dostrzeżono, bo szczerze mówiąc, no mnie też dziwi, że tak pytając, rozsądny przecież każdy człowiek o swoje finanse dbający, zapyta w 3, 4, 5 bankach i jaka stopa kredytu jest u was, no. A tu nagle taka informacja gdzieś tam idzie i niby źle świadczy o tym, kto. A kto pyta, nie błądzi. Podobno. Brawo Urząd w takim razie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No i sprawie, miejmy nadzieję, będzie się przyglądał i też być może w tej sprawie posypią się kary. Porządek obrad Rady Ministrów, spoglądam. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego. Hasło deregulacja ostatnio bardzo modne się zrobiło i dziś też rząd ma się nim zająć. A cóż tam rząd uradzi w takim razie? No bo przecież mamy komisję pana Brzoski, mamy też inne jeszcze organy, które deregulują w tym rządzie i i czy dzisiaj coś nowego, jakaś nowa odsłona? Dzisiaj rząd zajmie się projektem, który od wielu miesięcy tam leżał i dopiero ostatnio nabrały tempa prace nad tym. Jest tam wiele różnych rzeczy związanych z, no, z biurokracją, najkrócej mówiąc. Różne dobre rzeczy są takie, na przykład, że będzie rozszerzona mediacja w postępowaniu administracyjnym, żeby zamiast długich sporów z urzędem, można było z urzędem po prostu siąść i się dogadać, zawrzeć jakąś ugodę w różnych nietypowych sytuacjach. Z tego, co widziałem w najnowszej wersji projektu, to niestety wypadł bardzo postulowany przez przedsiębiorców, bardzo postulowana zmiana, czyli zlikwidowanie przepisów, które sztucznie wydłużają przedawnienie zobowiązań podatkowych. No, coś tam rząd dzisiaj pewnie przyjmie, społeczna praca, to tak trzeba nazwać, zespołu pana Brzoski, być może trochę później coś przyniesie, no, oby to się skończyło rzeczywiście redukcją biurokracji. 10 zł opłaty za wizytę u lekarza, podatek tłuszczowy od niezdrowego jedzenia, czy podniesienie składki zdrowotnej. To są niektóre pomysły na to, jak załatać dziurę w NFZ, która w ciągu najbliższych 2 lat ma wynieść ponad 110 miliardów złotych. I to są propozycje, które opracowali naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. No i jak pan redaktor to znajduje? A to jest zestaw rzeczywiście wielu ciekawych pomysłów. Nie wiem, czy wszystkie da się wprowadzić, bo to jest taki trochę koncert życzeń. To, co pan tutaj wspomniał, czyli kilka złotych, kilkanaście może za jednorazową wizytę lekarza, to mogłoby skutecznie wyeliminować przypadki, no, ludzi, którzy przychodzą się trochę raczej pożalić na zdrowie i życie, niż rzeczywiście są chorzy, bo niestety pewien odsetek jest i to by mogło ich odstraszyć. Tam są też propozycje podatkowe. Wrócimy do tego, wyjdzie na to, że mamy głównie jakiś program o podatkach i państwie, które ciągle podatki jakieś chce nakładać. Czyli podatek oprócz tego cukrowego, który mamy, to jeszcze od fast foodów, prawda? Danina hamburgerowa proponuje taką nazwę, nie? No, bardzo ładna. No, czyli od jedzenia niezdrowego. No, kto wie, żeby rzeczywiście to szło wszystko na poprawę służby zdrowia. No, skoro się umówiliśmy, że akcyza właśnie temu służy, że nas trochę zniechęca, że tu jest też pomysł, żeby właśnie część tej akcyzy szła na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia. A no przypomnijmy, akcyza na papierosy została ostatnio drastycznie podniesiona. Na przykład. I też pod właśnie takim szyldem, że teraz dbamy o zdrowie Polaków. No, jeżeli chociaż część z tych pomysłów uda się zrealizować, to podobnie jak z pomysłami zespołu Rafała Brzoski. No tam niektóre są takie trochę dziwne, ale część rzeczywiście jest takich nakierowanych na to, żeby, no, ukrócić tę hydrę biurokracji. I tnijmy głowę i miejmy nadzieję, że hydra nie będzie odrastała i ta głowa. Redaktorze, dziękuję za wizytę w studiu. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, był z nami jak zwykle przed południem. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Mówił do państwa Marcin Jagiełowicz, aż mnie chrypa złapała. Ekonomia w Trójce po 16:30. Tak jest, zapraszamy. Cause my heart needs relating, not solitude. Oryginalnie to kompozycja Neila Younga, ale w tym wykonaniu nieco nowszym, tegorocznym, należącym do Courtney Barnett, również brzmi znakomicie. Lot Love to za nami. A już 25 kwietnia premiera płyty Heart of Gold, The Songs of Neil Young, na której znajdzie się właśnie Lot Love, ale także inne utwory Neila Younga w wykonaniu przeróżnych artystów, m.in. Eddiego Vedera, Sharon Van Etten czy grupy The Doobie Brothers. No, ja się nie mogę doczekać, nie wiem jak państwo. 22273 to jest nasz trójkowy numer telefonu i warto go zapamiętać, ponieważ za moment pewna niespodzianka związana między innymi z takim oto utworem. Lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś się. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. To gonię go, ścinam mgłę nieprzytomne. Pada cios, ja czy on nie wiem sam. Budzę się, klę na deszcz, co oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. I'm not afraid to Warszawa Wschodnia na trójkowej antenie. Warszawa, którą niebawem będzie można usłyszeć na żywo, ale na warszawskim Śródmieściu, dokładnie na Myśliwieckiej 357 w Trójce, bo twórca tego numeru, czyli Tomasz Makowiecki, zagra u nas koncert. Tradycyjnie, jak to zwykle z koncertami w Trójce bywa, w niedzielę o godzinie 19. No i my oczywiście Państwa na to wydarzenie zapraszamy. Podczas koncertu będzie można usłyszeć m.in. fragmenty nowej płyty Tomka Makowieckiego Bailando, ale nie tylko, bo starsze kompozycje podejrzewam również się pojawią. Zresztą Tomasz Makowiecki nie będzie sam, będą mu towarzyszyć świetni muzycy Mikołaj Dober, Krzysztof Pożarowski oraz Wojciech Warmijak. Zapraszamy, mamy podwójne wejściówki na wydarzenie, a żeby je zdobyć, trzeba zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czuwa przy telefonie. Come on.